سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دي آياتنا درين باب دي حصے شروع کی يوصل دوش پہ تمایات پوری پا دیکھ کے بعد جوابوں نے ذکر کی گی دو شبہاتو اول شبہ فبارد تحویل لقبلے کی ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہا دا اولنی شبہ دا او دا دی جوابون با اللہ تعالی ذکر کی پا بیان دا سلور علتن سر پا دی آیات کی اولنی علت ذکر شوید کلچی ردی آیاتن دا پارا شان نزول اوے لیشی نو بس پدے بانی بیا پوئے گئے آیتون بیا ترجمہ بیخی آسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا پا مدینہ کیو نبی علیہ السلام چی کلا پا مکہ کیو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وضاحت تکر کردے دے نو نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی امر کردے ہوں چی سخرہ دا بیت المقدس تا مخکوا سرد کعبینا سخرہ دا بیت المقدس سرد کعبینا نبی علیہ السلام بجی کلا مکہ کی منز کاو نو دا حجر اسود او دا رکن یمانی پا میند کی بودری دا نو کعبہ با ام خطوا او نبی علیہ السلام بچی دا رکن یمانی او دا حجر اسود پا میند کی بودری دا نو سخرہ دا بیت المقدس اغبا تا مخا مخ کی دل یعنی اغی طرف تا مخ کی دا خو کلے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکینہ مدینی تا ہجرتو کا نو بیت المقدس دا مدینی نا شمال طرف تپاتی شو او کعبہ آغا جنوب طرف تپاتی شو لہا نو چی یو طرف تے مخکاو آغا بل طرف پاتی کی دا نو بہتر خبر دوان طرف تا مخ نکی دا نو نبی علیہ السلام تا امر وکلے شو چی بیت المقدس تا منز کوا صرف بیت المقدس تا او بہتر قول پر اکدار چی دا پا وحی خفی سرا نبی علیہ السلام تویلے شیو شپاڑ اسمیاشتی یا ول اسمیاشتی بنابر اختلاف روایات نبی علیہ السلام بیت المقدس تا منزو کو بیت المقدس وایا او که بیت المقدس وایا دوانا سیدی مقدس افسح دے او مقدس مشہور دے بستا سکو خدا افسح لغت چرے بیت المقدس دے او مشہور لغت بیت المقدس دے ہر ایو چوائی سید اب کیسی او خبر راق لمنز دے نبی علیہ السلام اشپارس یا اول اسمیاش تے پا وحی خفی باننی منزوکا بیت المقدس تا بیا شپارس یا اول اسمیاشتی تحویل دا قبلی راغی کعبی تا نبی علیہ السلام دا خو خوال چیز ما قبل دی کعب شی اللہ تعالی دی آیتون کی اغا حالت دی کر کئے نبس اعتراضون شروع شولا اللہ تعالی دی آیتون کی دا غی جواب دی کر کئی علتنا دا تحویل قبلی سلور علتنا اللہ تعالی دی کر کری دی دی آیت کی اولنے علت دی کر شئے دی قل اللہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب دا ہر طرف دا اللہ تعالی دے بس دا خدا اللہ کو خدا نچی کم طرف ترتوی بس آغا طرف تا مخکوا خبر وانختص پرویش ولی تا ابن کثیر پا حوالا مرتویل نور تقریبا طولوں پا سرین دا غزی کر کردی نبی علیہ السلام چی پا مکہ کیو نو اللہ تعالی تا حکم کردی و چی کعبی او بیت المقدس دوان تا مخکے نبی علیہ السلام چی دا حجر اسود او دا رکن یمانی پا مینز کی بودری دا نو کعبہ بے مخیطوا او دا قبلہ دا غم جوڑی دا بیت المقدس ہم جوڑی دا کل چی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرتو کا دا مکینہ مدینی تا نو بیت المقدس دا مدینی نا شمال طرف دا پاتی شو او کعبہ اغا جنوب طرف دا پاتی شو نو چی یو طرف تے مخکاو نو بیا غبل طرف تا نمخکی دا نو پا وحی خفی سرا نبی علیہ السلام تا امرو شو چی مخ کا قبلستا بیت المقدس شو شپار اسمیاشتی یا اول اسمیاشتی بیت المقدس تا منزو قللے شو نبی علیہ السلام دا خوخه غنله چې دما قبله دا کعبه شي، ذکر ابراهیم علیہ السلام قبله ما کعبه و. نشپارس یا ولس میاشت بعد بیا حکم راغی دا تحویل لقبله، الله تعالی غ حالت ذکر کړس دی آیاتونو کې. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم، سیقول السفهاء دا سین بہتر قول پر اکدا دے، دا عام پسرین قول دارے چی دا سین دا فرد استقبال لے، او فعل مضاری پخپل معنی سرد، او دا آیات دا تحویل دا قبلی نمخ کی نازل شوی دے پتاور دا پیشنگوی سر، بس موضوع بالکل آسان شولا دے طریقہ بن یوائی بس آسانی گی. یو قول دا پسرین کے بلم شترے بیادنا عرص گڑوڑی گی راغین بس تیر شے. اسخ قول پکی دا دین ان پسرین چی سین دا استقبال لفارہ دیں، دا فعل مضاری پخپل معنی سره ده، او دا آیات نازل شوی دی دا تحویل دا قبلی نمخ کی پتور دا پیشنگوی سره، ستا قبلہ با بدلی گی خلی کن بیو قپان بنوانی اعتراضو نکی، دا اسخ قول لی دا غور قول لی. عون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کری دی وی السین لیل استقبالی، سین دا استقبال لفارہ دیں. دا خبر میں تذکر وکلل چی بس ترجمہ بدا استقبال کوئی بیا، سیقول سپاہا و زرد چی اوبوئی بیو قفان خلق، دا استقبال مانا خدا غدا کنا، او دا تاکید مانا چی کوئی نو آغا بیا وائی چی خامخا مانا بکن، دا استقبال مانا غورد. سیقول سپاہا و زرد چی اوبوئی بیو قفان خلق من الناسی، زرد چی اوبوئی بیو قفان من الناسی خلقنا. السفهاء مراد سوق دی، تفسیر جلالین وی السفهاء الجهال مراد دین جاهلان خلق دی. عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغی ذکر کری دی وی المراد منه السفه فی الدین، دیده کی دا صفاحت مراد صفاحت تی پا دین کی. السفیه فی الدینی بالکفر و ارتکاب المعاصی، نو دا صفحاون مراد کم خلق شل؟ کافران خلق او اغبی دین خلق تی مراد شل. یوازی اسی بیوقوپا نا، کلا یو سلی دا سی چی مومن مسلمان یا غم بیوقوپای اغا تی مراد ندی وی. المراد منه السفه فی الدین بالکفر و ارتکاب المعاصی، مراد تی ندغ خلق دی. نو سیقول صفحا و زرد چی او بوئی بیوقوپان خلق، چه بیوقفان کم دی، بیوقفان شوی دی پا کپر سرا و پا ارتکاب دا معاصی سرا. من الناس دا خلقنا ما واللہم، چه چیز اگر دا والدیو لرا عن قبلتی هم اللتی دا قبلی اغنا کانو علیها، کانو علیها کانو علا، کانو کی ضمیر راجی دے نبی علیہ السلام و صحابہ کرامتا، کانو علیها. تفسیر جلالین نکلی دی کانو علیها یعنی کانو علا استقبالیها، چی دیو مخ گردون کی اغیتا، نو دیو لیو گردی دل در اخفلی قبلینا. اللہ تعالی دا اغی جواب دی کرکے، اول علت قل للہ المشرق و توتو، آیا خاص دا اللہ تعالی پا اختیار کی دے مشرق و مغرب، یهدی من یشا و رسی چال چو غاڑی الی صراط مستقیم، لاری برابری تا. تفسیر جلالین نکری دی قل للہ المشرق و الجهات كلها، دا ټول جهاد د الله تعالی د فار دی، پیامر بالتوجه الی ای جهه شاء، بس د الله تعالی خو خدا چاته چی امر کئ کم جهت طرف ته فلا اعتراض علی، نو الله باندې چا اعتراض تری. وی الجهات كلها ټول جهاد لله د الله د فار دی، پیامر بالتوجه الله تعالی امر کئ په توجه سره پا مخ گرزول سرا الی ای جهت انشاء، دا اللہ چی کم طرف خوخشی نو فلا اعتراض علی، پا غبانی دا چا اعتراض نشتر. یهدی من یشاء و رسی اللہ تعالی چل چو غالی الی صراط مستقیم، لاری برابری تا. تفسیر جلالینوی الی صراط مستقیم نو مراد دین الاسلام دے، اللہ تعالی رسی چل چو غالی اغ برابر الاری تا، یعنی پا دین اسلام بانی روانی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دی آیات کی شپک جملی دی، پا په اوله جمله کې عظمت شان د دې امت بیانېږي. دا خلاصې د تویم بیخي آسان سبق دی. شپږ جملې دي په دې آیات کې. په اوله جمله کې عظمت شان د دې امت بیانېږي، په دویم جمله کې عظمت شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانېږي. نو اول جملہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، دا اولنی جملہ شولا. ادویم جملہ کی عظمت شان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویکون الرسول علیکم شہیدا، پا دریم جملہ کی تفصیلی جواب دیر شبہی پا علتی تفصیلی سرا، دا قبلہ ولی بدل شولا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ندا جواب تفصیلی دے. او پسلورم جملہ کی شان د تحویل د قبلی، اللہ تعالی ذکر کئ شان د تحویل د قبلی. وان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھد اللہ، دا ډیر ګران کارو خو اللہ تعالی چې چاته آسان کی وسغ آسانو. او پنځم جملہ کی او سوال او داغی جواب بیانی. او شپگم جملہ کی صفات الہی، نو دا شپگ جملی دی او شپگ خبری اللہ تعالیٰ پر آیت کی ذکر کیا. رازی اولنی خبری تا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ دَغَسِ جُرْكَرْيَي مُنْغَ تَاسُ اُمَّتًا وَسَتًا اُمَّتْ غَرَا. کَذَلِكَ سَمَانَ دا لکہ سرنگی چی اللہ تعالیٰ ہدایت کے اچات چو غاڑی الہ سرات مستقیم، نو کَذَلِكَ دا کھاب تشبیحی دے لکه سرنگی چې الله تعالی چاته وغواړي نو هغې ته د سمې لار هدایت کوي. ذالکه اشاره د هدایت یهدی او الی صراط مستقیم هغې ته، نو الله تعالی دغه کار هم کوي. نو جعلناکم امتا وسطا، جوړ کړی دی مونږ تاسو امت وسطن غورا. وسطن څه معنی ده؟ یو قول مفسرین دار چې په معنا د عادل سره انصاف والا خلق کی تاسو. مسند احمد کی پر روایت کی لغراغل دی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تا عادل امت ویلے شوی، انصاف دار امت. تفسیر مظہری ذکر کړی دی، اغوی وسطن پا معنی دا عدولن، تاسو انصاف دار خلق کی. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بل معنی ذکر کړی دا غوی وسطن په معنا د غوره سره دی، خیارن. او دا غیر فار دلیل د سورۃ ال عمران یو سل لسم آیات دی، کنتم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. نو دویم معنا وسطن په معنا د خیارن سره دی، غوره خلق کی تاسو. درم قول لمپسرین داری وسط پا معنی دا متوسط سرا. نو بیا سا معنی دا تاسو متوسط خلقی ای درمیان خلقی تا دی بیا سا معنی دا، نو تاسو متوسط ای پا میند دا تقصیر دا افراط و دا تفرید کی. تفرید کاؤ یهودیانو، افراط کاؤ نسواراو، کمی زیاده کاؤ دا اللہ تعالی دا دین پوارکی. نو تاسو امت متوسطی پمیند افراط و تفرید کی، تفرید دا یهودیانو او افراط دا نسوارا. امتن وسطن ندری معنی شولی. وکذالک جعلناکم دغسی جوڑ کڑی منگ تاسو امتن ڈلا، امت وسطن عادلان انصاف دار، یا وسطن غورا، یا وسطن ماندار چی متوسط چی پمیند افراط اور تفرید کی. لتکونوا شهداء علی الناس، دیر پارا چی شیطاسو حق بیان کون کی خلقتا. ویکون الرسول علیکم شہیدا، او ویوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاسو تا حق بیان کون کی. شهداء علی الناس، تاسو بے شہادت کون کی بخل کو واندی. تدی شہادت نمرت سرے نور زینو کی انبیاء راضی بس دیدے کہ ازدکے شہادت. علماء لکھلی دی شہادت پر دنیا کی و شہادت پر آخرت کی، تدی امت دوان مراد دے. پر دنیا کی لی شہادت دو طریقی دی، پر صحیح حدیث کی راغلی دی. یو طریقہ دا شہادت دادا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیان چې دیو مړی په واره کې دا شهادت وکي چې دا نیک انسانو، بس الله تعالی غته بخنه کوي. او د نبی علیہ السلام امت چې د چا په واره کې د بدی شهادت ورکي چې دا ډیر بدترین انسانو، بس دا غره فاره جهنم واجب شي. په دې اولنې مستاق صحابه کرامو هغه چې چا په واره کې شهادت وکي، او دا غین اورستو بیا چې څوک د صحابه په نقش قدم باندې رواني، بس هغه تی مراد دی. لتكونوا شهداء علی الناس، دیره فار چې شی تاسو شهادت کوونکی په خلکو باندې، نو شهادت دنیوي یو مړی په باره کې د ښه یا د بد شهادت تاسو کوي، دغه په صحیح حدیث کې دا راغلی. او دویمه طریقه دا ده، شهادت په معنا د حق بیان کوونکی، خلق و تا دعوت کا ان کی شیطا سو، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. تفسیر سمرقندی دا غمانا جی کر کرے دا دیر بہترین خبر شولا. نو شہادت پا دنیا کی دو طریقے شولی، یو شہادت دے پا مڑو باندے دا غید بدوالی یا دا نیکوالی پا بارا کی، او دویم شہادت دے شہادت پا مانا دا بیان سارا، پا مانا دا دعوت سارا، او دویم شہادت دے پا آخرت کی. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت با شہادت ورکی دا مخکینو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پا دعوت باندی چی دیو خپلو امتونو تا دعوت ورکڑے دا پوس پوشیر دیونا چی تا سنگ شہادت کوئی چی مخکینو پیغمبرانو دا اللہ تعالی دین رسولے خپلو امتیانو تا پی منگ تا نبی علیہ السلام ویلیو. نو دا نبی علیہ السلام امت با شہادت کئی گواہی با کئی چی دی انبیاء علیہ السلام دا اللہ تعالی دین خپلو خپلو امتیانو ترسولے دا شہادت دے پا آخرت کی. دا ہم پا صحیح حدیث کی راغلی دی، دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی دا راغلی دی. نو شہادت دنیاوی او شہادت اخروی، بیا شہادت دنیاوی دا غید و اقسام. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دیر پار چی شئی تاسو حق بیان کو ان کے خلق تا پا دنیا کی، یا تاسو شئی شہادت کو ان کی پا مڑو باننے پا خلق باننے دا غید نیکوالی پا بارا کی یا دا غید بدی پا بارا کی، چی دا غیر پار جنت واجب شی یا جہنم واجب شی. او شئی تاسو شہادت کو ان کی پا خلق باننے دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پا دعوت باننے جی خلق تے دعوت رسول دے پا آخرت کی، دا شہادت بم کوئی. ویکون الرسول او ویبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بتاسو بانی شہیدن، حق بیان کو ان کے شہیدن پا دنیا کی پا دو طریقو باننے. نبی علیہ السلام با شہادت کی کہ ما دا اللہ تعالی دین دیو ترسول دے پا دیو بانی با حجت قائم ای. نو علیکم دا علیکم دلالت کی پا دی بانی، یعنی پا تاسو بانی با حجت پیش کیا دا اللہ تعالی پیغمبر. او دویم دارے چی پا آخرت کی شہادت دے، نو بیا دا آخرت کی شہادت دا دے چی اللہ تعالی پا دربار کے بوئی چی ما دیو تا دین رسولے ہو. او یو بل توجیہ ذکر کری دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، نبی علیہ السلام با شہادت کی پا اعمال و دخل و امتیان و باندے خدا پا دا زندگی سر بیا تعلق ساتی. نبی علیہ السلام چی سو پوری جوندے ہو چائے اطاعت کرے دے او یا چائے نافرمانی کرے دا، نو پا غیبانی با شہادت کی پا قیامت کی، نو دا غمان ہم سیدہ. ویکون الرسول او ویبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سباننی شہادت کا ان کے پا قیامت کی، یا شہادت کو ان کے وہ دنیا کی، یعنی حق بیان کو ان کے. تب ملا علی قرن تو لالی جی کر کڑی دی شہیدن خالب تموہ و عصوی تموہ، پتا سبان دی بشہادت کی پہ قیامت کی کتا سے مخالفت کرائی نتا سبان بشہادت کی حجت پر بانی قائم ہے. او امام قرطبی وی یشہد الرسول علیکم بالتبلیغ، چیئے ما دا اللہ تعالی دین دیو ترسولے دے. ویکون الرسول او ویبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تاسو تا شہیدن، حق بیان کا ان کے پا دنیا کی، یا پا تاسو بانی شہادت کا ان کے پا قیامت کی. وما جعلن القبلت اللتی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، اس داغ بلا جملہ دا علت تفصیلی دا پارا دا تحویل لقبلے اللہ دا قبلہ ولی بدل تلا نداغی حالت اللہ تعالی ذکر کی وما جعلنا جعلنا پمانا دا شرعنا سر دے ہر دے کی جعل پمانا دا گرزول سر نہیں خاچی گرزوی عرشے عرشے و گرزوی نا کم دے کی مناسب مانا یغب کوئی وما جعلنا پمانا دا ما شرعنا سر دے او ندا مشروع کڑی مونگا ندا مقرر کڑی مونگا القبلۃ التی اغا قبلہ کنت علیہا اس دے دے کی مشکل لے چھے کنت علیہا نا مراد تشے دے نتاس یو عبارتو لی کئی بس ترجمہ با ماسانشی و پا تفصیل بانی میں پویشی کنت علیہا پا مانا دا انت الان علیہا سر دے بس خبر اخلاص شولا وما جعلنا وندا مقرر کڑی مونگا قبلہ کنت علیہا مانا بدان کئی چھے تبی پاغی باننی نبی علیہ السلام دا دین مخ کی کمی قبلی تاو اخو بیت المقدس تاو نو کنت علیہا بیا سمانا دا شرعنا بیا سمت تب شو جعلنا بیا سمانا کوئی نو کنت علیہا فمانا دا انت الان علیہا اس بطر جمعہ دا سکوئی وما جعلنا القبلۃ التي او ندا مقرر کڑی مونگا قبلہ کنت علیہا چی تا اس مخ گردون کے یغی تا چاگا کعبہ دا نو کعبم دا لقبلہ ولی مقرر کلا دا غیر علت اللہ تعالی ذکر کی الا لنعلم مگر دیر پارا چخکارا کمونگا من یتبع الرسول چی سوک تابیداری کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما ينقلب على عقبيه دا غچانا چی اوڑی پا پند خلو باندی نو کنت علیہا الانت انت الان علیہا چی توس مخ گرد ان کے یغیتا اللہ دا ولی دا بدل کلا دا قبلہ اللہ معلومی چی سوک دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری کئی او سوک مخالفت کئی دا دیر پر اللہ تعالی دا بدل کلا کنت علیہا یعنی انت الان علیہا تفسیر الوجیز دا غمانہ کری دا امام واحدی او تفسیر مظہری معنی کری دا وی انت علیہ الان یعنی الکعبہ تفسیر مظہری دا غمانہ کری دا تفسیر میں چھو ونلٹا وینو ارسبن نگڑ بٹھی تفسیر مظہری دا غمانہ کری دا غسی الوجیز دا غمانہ کری دا وما جع القبل کنت علیہ یعنی انت الان علیہ چی تا وسمخ گردون کی اغیتا الا لنعلم دے کے سوال او دا غی جواب جواب تا استماو کو سوال دارے چی الا لنعلم اللہ تعالیٰ تا خطول چیزونا معلوم دی مخید موجودی دلونا نو سنگا اللہ تعالیٰ الا لنعلم نو تاس تو ما دا غی معنی وکلا لنعلم پا معنی تفسیر زاد المسیر معنی کردن الا لنمیزا چی منگا تمیز راولو الا لنظہرا امام قرطبی دا غمانہ کڑی دا تفسیر ماوردی دا غمانہ کڑی دا لنمیزا و نظہرا چخکارا کمونگا تمیز مونگا راولی جدا کمونگا او تفسیر سمرکندی وی نختبرا و نبینا چی مونگے بیان کو واضح کو او مونگے ازمی خواخلو امتحان واخلو مونگا تفسیر زاد المسیر امام قرطبی تفسیر ماوردی تفسیر سمرکندی دا غمانہ کڑی دا الا لنميز الا لنظهر يا نختبر الا لنعلم مگر چخکارکم گا مجت تبع الرسول اج سوق تابیداری کوي در رسول الله صلى الله عليه وسلم مم من دغه شان ينقلب على عقبي چ اوړي په پوند خل باندې و ان كانت لكبيره تنغبل جمله عظمت شان د تحويل لقبلي و ان كانت لكبيره او یقینا دا بدل ول د قبلی خامخا گران دی الا علی الذین مگر ندی گران پاغ کسانو باندې حد الله چې مضبوط کړی دی الله تعالی په حق باندې حد الله چې مضبوط کړی دی الله تعالی په حق باندې و ان کانت ترجمه مې تر سه وکړه و ان کانت او یقینا دا تحویل لقبلی تمنه مې وکړه دا ان مخفف عن المثقل تس کتابونو کې ویلی کله ان مخفف عن المثقل لذی فاللفظ کی انوی پا تلفظ کی ان لسلے کی او مانا داغی دا مستقل کی ان مخفف عن المستقل داغی توی نو وایو با ان او مانا بے دا ان نکو خبر بانی پوش ہو رہے اس کن و ان کانت لکبیرتن او یقینا دا تحویل دا ذکر کردی ملا لقاری رحمت اللہ علی خپل تفسیر کی دغس عون الرحمن پی تفسیر القرآن دغ ذکر کری و ان کانت لکبیرتن و یقیناً دا بدلول دا قبلی خامخا گران دی لکبیرتن مانا چرت دا ونکی لکبیرتن دیر غٹ دی کبیر خوب مانا دا غٹ سر راجی کن و مانا دا لوی سر راجی نا کلت کبر راجی مخ کی دست نماویلی پا مانا دا سقل سر و مانا دا مشاقی سر نو تفسیر جلالین اگو رئی اغوی لکبیرتن لشاقتن علی الناسی دا خامخا گران کار دے پا خلق باندی الا علی اللزین مگر ندی گران پا حق کسان باندی حد اللہ چی پا خا کڑی دی مضبوط کڑی دی اللہ تعالی پا ہدایت باندی دا مانا تفسیر سراج المنیر کڑی دا تس با چی حد اللہ تس خو عام مانا دا کوئی چی بس اللہ تا ہدایت کڑی دا نا چی اللہ مضبوط کڑی دی پا ہدایت باندی اغوی هم الثابتون علی الایمان تفسیر سراج المنیر دغه معنی کړي چې الله مضبوط کړی دی په ایمان باندې هغه خلق د دین مراد دی. اعون الرحمن په تفسیر القرآن یو بل معنی کړي ده وې د حد الله نو مراد کما خلق دی وې حد الله وفقهم للانقياد لامره الا علی الذين مگر دا کار نه دی ګران په هغه کسانو باندې حد الله چی توفیق ورکڑے دے اللہ تعالیٰ اغیتا دا انقیاد دا امر دا اللہ تعالیٰ چی دا اللہ امر تا منقاد شی وفقهم لیل انقیادی لی امری ہی دیر بہترین مانائی کردے دیر خوندور مانائی کردے اے اللہ تعالیٰ کل کم یو کس چی مومن مسلمان دے اللہ تعالیٰ تا توفیق ورکی چی دا اللہ تعالیٰ امر ومنی نو که هر سمر گران کاری نو آغا پاغی بنی اسانی کی بیا چی اللہ تا توفیق ورکی چی دا اللہ تعالیٰ امر ومنی نو حد اللہ دو مانی دی یو دا چی اللہ تعالیٰ مضبوط کردی دی پا ایمان بانی پا ہدایت بانی پا حق بانی یو تا اللہ تعالیٰ توفیق ورکڑی دی دا انقیاد خپل امر تا عون الرحمن پی تفسیر القرآن دیر بہترین مانی کردی دی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اس دیکی اللہ تعالیٰ ذکر کے یو سوال او جواب حدیث کے راغلی دی امام بخاری امام ترمذی اگر روایت ذکر کردی دی کل چی تحویل دا قبلی راغی نو سوال وکړلی شو کیف الذین ماتوا وهم یصلون الی بیت المقدس ادا هغه خلق چې هغه مړ شوی دی هغه مونږ کړی صرف بیت المقدس ته یا شهیدان شوی دی نو دا هغه به صحیح حکمی هغه چا چې هغه مونږ کړی دی بیت المقدس ته نو دا هغه حکم څه دی دا هغه مونږونه به شوی او کنه دا هغه اجر او ثواب به شوی او کنه به شوی کیف الذین ماتوا وهم یصلون الی بیت المقدس امام بخاری اگر روایت ذکر کرے دے امام ترمذی اگر روایت ذکر کرے دے نو اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کیا داغی منزونا ندی برباد شوی ولی اقیم دا اللہ تعالیٰ پا امر بنے عمل کرے دے پا وقت کی قبلہ بیت المقدس ہو کن نو اقی پا پل امر بنے عمل کرے دے وما کان اللہ و ندی اللہ تعالیٰ لیزیع ایمانکم چیزائی کی منزون ساسو ایمانکم دے دے کرے ایمان نمرات منز مراد دے تفسیر جلالین نکری دی دا یونی حوالو سر لکی لیوزیع ایمانکم صلاتکم الی بیت المقدس ندے اللہ تعالی چی برباد کی استاسو اغا مندونا چی تاسو مندونا کریو بیت المقدس تا اغا خلق چی اغا اپاد شوید دا اغی مندونا اللہ تعالی برباد ندی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دین استدلال نیولے دی وی اصولات من الایمان وی من چی دی دا دا ایمان جز دی ذکر دیدے کہ اللہ تعالیٰ منست ایمان ویلے دے دستا سو ایمان دے او بیا محدثین دا غینا دا غیر پارا استدلال نیولے دے پا حدیث کے راغلی دی امام ابو داود امام ترمذی رحمت اللہ علیہ روایت دی کرکڑے دی بین العبد و بین الکپر ترک الصلاۃ دا بندہ مومن مسلمان او دا کپر پمین کی فرق پمون باندی کی گی تا دیو جنہ دیرو محدثین و پقاہاو دی کرکڑی دی چی من چاپری خود بس دا کافر شو اگر کدا احناف و قول داری چی نا پا طریقی دا انکار سر نی پری خود نا کافر کی اور دیر پا قها وی نا چی من جا پری خود وی نا کبس دام کافر شو بدی بان بین العبد و بین الکپر ترک الصلاۃ نن سوا مومنان مسلمانان منزون زای کری دی و ما کان اللہ و ندی اللہ تعالی لیزیع ایمانکم چی برباد کی زای کی اغا منزون استاسو ان اللہ دا غشپگم جملہ دا صفات دا اللہ تعالی ان الله بالناس یقینا الله تعالی په خلق باندې لرؤف الرحیم خامخا مهربان دی رحیم رحم کون کړي قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام دی آیت کے اللہ تعالیٰ ہم ذکر کے اشپک جملے اور اشپک خبری پر ایک بیانی بس اگر اشپک خبری ذکر کئی بیا آیات آسان دے اول جملہ کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دا نبی علیہ السلام دا ذل خواہش ذکر شعر دا نبی علیہ السلام دا ذلنا دا خوا خوا کہ زما قبلہ کعبہ شی پا دویم جملہ کی وعدہ دا تحویل لقبلے دا ستا دا رضا مطابق وعدہ سر اللہ تعالیٰ کرے دے لوز سر اللہ تعالیٰ کرے دے کہ ستا کم قبلہ خوخہ دا بس آغا بس قبلہ شی نو دویم جملہ کی دا ذکر کی قد نرا تقلب وجہی کفی سمائی نو دا اولنی جملہ نو تسلی دا نبی علیہ السلام تا او خواہش دا ذلو دا نبی علیہ السلام ذکر شد بیا پا دویم جملہ کی وعدہ دا فلنولینکا قبلتن ترضاہا دا دویم جملہ شولا او پا درم جملہ کی بالفعل امر دے پا تحویل لقبلے باننے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام دا درم جملہ شولا او سلورم جملہ عموم ذکر دے دا پارا دا طول امت وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرا دا طول امت دا پارا دا حکم دے او پنزم جملہ کی اللہ تعالی ذکر کرے دے علت اجمالی دا تحویل لقبلی علت اجمالی اللہ تعالی ذکر کرے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ او شپگم جملہ کی تخویب او زوران دا منکرین تا نشپگ جملے شولے او شپگ مسئلے کی ذکر شوی اس راشی تفصیل تا قد نرا تقلب وجہ کا فی سمائی تقلب ویلے کی گی دیر او بار بار گرزول حدیث تو بخاری کی راغلی دی اگر دیر پارا تفسیر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غختلا او دای محبت و جرما قبلہ دی کعبہ شی نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو ویل لہ وی زدا غواڑ ما چیز ما قبلہ دا کعبہ شی زکا ویدا دا ابراہیم علیہ السلام قبلہ کعبہ نو جبریل علیہ السلام تو دی کہ خود ما سے اختیار نشتا دے وی تو دا اللہ تعالیٰ نا دعا غواڑا او جبریل علیہ السلام برا وختو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار دا وحی کاو اسمان طرف تے نظر کاو بار بار کہ اس بد اللہ تعالیٰ حکم راشی اس بد اللہ تعالیٰ حکم راشی نو دا آیت نازل شو قد نرا تقلب وجہ کبھی سمائے نو تقلب بار بار اڑول تولے کی قد نرا تقلب وجہ کا یقیناً لدمگا بار بار اڑول دا مختا فی سمائے دا فی فمانا دا الہ سر دا الہ سمائے تو سداوی لکتابوں کی کہنا جو حروف جارہ دے یو بل پمانہ سر رہ جی نو فی پمانہ دے الہ سر دے الہ سمائی اسمان تربتا فلنولینکا قبلتا ترضاہا فلنولینکا نخامخا وابڑا امنگا تا دا سی قبلتا ترضاہا چی تخو خیغی لرا دا اسر اغدوی میں جملہ شولہ اسر اللہ تعالیٰ اسر اللہ وزوک چزا ستا دا مخب امنگا قبلی تربتا وارو چی تا غخو خی نو درے میں جملہ امر بالفعل فولی وجہ کان واڑا و مخبل شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام ماننے پا طرف دا جماعت عزت من ماننے او بلا جملہ عمومی حکم امت تا وحیث ما کنتم او بکم دے کچھ ایتا سو فولو جوہکم واڑا وی مخون اخبل شطر او پا طرف دا مسجد حرام ماننے تا سو مخون واڑا وی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام شطر راضی پا معنی دا طرف سر دیدے کہ دا غمانا مراد دا نوری معنی شتر ردی ذکر میرتا دا غویر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان مرفوع روایت ذکر شوید امام قرطبی اگر روایت ذکر کرد مسئلہ دا فقی پا کتابون کمتا ساقا مسئلہ ویرد بیت اللہ قبلہ دا مسجد حرام والا دا پارا مسجد حرام کی یسوک منس کی نو اغوا کعبی طرف تمخ کئے او مسجد حرام قبلہ دا حرم والا دا پارا دا مسجد حرام دا ټول جماعت چې دی نو دا بیا قبله د چر لپاره د حرم والو د لپاره او حرم دا ټول حرم قبله دا د اطراف او د عالم د لپاره درې خبرې شولې ښه په حرم کې دنه نسوک مونږ کوي په دغه کې په مسجد حرام کې نو دا غي قبله څه ده کعبه کعبه طرف ته مخ کوي بل طرف ته مونږ کوي او بیا په حرم کې چې څوک مونږ کوي نو د حرم د لپاره قبله هغه بیا سره مسجد حرام ټول جماعت او د ټول اطرافو د عالم د لپاره قبله هغه بیا حرم دی صرف کعبه نه ده اوس کعبه اوس مونږ کې د مخ کو نو دا وخت مونږ بیخي دی دا کعبه خاص ځای چې دی هغې ته خو زمونږ مخ نه بس ټول حرم چې دی زمونږ دپاره بیا قبله ده او د حرم والو د لپاره قبله هغه مسجد حرام دی او د مسجد حرام والو د لپاره قبله هغه کعبه ده د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې ذکر شوی تفسیر قرطبی وګورئ په هغې کې تفصیل ذکر شوی نو د دې وجې نه دا لفظ ولي دا مې تر سره پاره ویل تاسو وایئ چې هسې خونې دله ورکړه شطرهو تفسیر مې ورته وکړه په طرف د هغې باندې الله د سیندې ویلي بس کعبې طرف ته بیخي مخ کوي کېدی شي دی کې مونږ خطا شو بیا نه د هغې په طرف باندې مخکې هغې طرف ته مخکوي او د هغې تفصیل په دغه حدیث کې ذکر شو د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت باندې فولی وجه کان واړه و مخ پل شطر المسجد الحرام په طرف دغه جماعت عزتمن باندې وحیث ما کنتم او کوم ځای کې چې ای تاسو فولو وجوهکم نو ګرځوئ مخونه خپل شطرهو په طرف د هغې باندې و ان الذين اوتوا الكتاب او یقینا کسان چې ورکلې شو د هغې ته کتاب لیعلمون خامخا پویږي هغه انه الحق من ربهم چې دا تحویل د قبلې حق دی د طرفه د رب د دیونه دا یهود او نصارا دیو چې کوم اعتراضات کوي نو داسې اعتراضات کوي بې ځای یهودیان په دې باندې پوهېدل دا دریم جواب شو د تحویل د قبلې دپاره مخکینو کتابونو کې دا ذکر شوی وو چې د آخري پیغمبر قبله به اول بیت المقدس او بیا به کعبه د هغې قبله یې همیشه لپاره دا مخکینو کتابونو کې ذکر شوی وو دا انه دو مقصد دی یا ضمیر راجی دی تحویل له قبلې ته او دا بهتر قول دی دویم قول مبصرین دا دی چې دا ضمیر راجی دی صدق د نبی علیه السلام ته انه الحق من ربهم چې دا صداقت د نبی علیه السلام حق دی د طرفه د رب د دیونه یعنی دا رښتونی پیغمبر دی وما الله بغافل عما يعملون او نه دی الله تعالی بے خبر دا هغه عملونه چې دوی کوي تفسیر سراج المنیر خو وضاحت ذکر کړی دی وما الله بغافل عما يعملون زبر طبیقی مختصر عبارت ویم بیا ځان له وګورئ هغه وایي وعد للمؤمنین ووعید للكافرین وما الله بغافل عما يعملون وی دا وعده وی د مؤمنانو دپاره او وعید دی د کافرانو دپاره وما الله بغافل عما يعملون نو مؤمنان چې کوم اعمال کوي الله تعالی ته بی خبره نه دی نو د الله د طرف نه وعده ده په دې عملونو به الله تعالی جنت درکوي ووعید للكافرین او کافران چې کوم بد اعمال کوي نو د هغې لپاره وعید دی الله ته بی خبره نه دی نو تاسو ته به سزا درکوي د دې وعد للمؤمنین ووعید للكافرین تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی او بیا سره دغه وضاحت کوي ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم دی آیت کې الله تعالی عزت او عناد د اهل کتاب ذکر کړي او مقصد پدې کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ولئن اتیت الذین او کچری راوړی تا غسانو تا اوتل الكتاب چور کله شو د هغه د کتاب بكل آیت هر قسم دلیل په تحویل د قبله باندې تفسیر جلالین دسی زبردست معنا کړی دی چې بلته نشته لري بكل آیت علی صدقک فی امر القبله نو دوانه معنی په کراغ لیکه نو بكل آیت هر قسم دلیل تراوړی په تحویل د قبله باندې نو شاده ویلی یا بكل آیت چې تا هر قسم دلیل لاوړی په خپل حقانیت باندې نو تفسیر جلالین د غدوان ته اشاره کړی ده و او ولا ان اتیت الذين او کچری راوړی تا کسان ته چور کله شو د غیت کتاب بكل آیت هر قسم دلیل ستا په صداقت باندې په وارد تحویل لقبله کې بس زبردست معنا شولا بهترین ترجمه شولا ما تبعو قبلتکان دیو تابیداری نکید قبلی استا و مان تبی تابعین او تنی تابیداری که ان کی قبلتا ام دیو دا قبلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل دین مانی کلک دے نو د دې پیغمبر نه دا تمه مکوئ چې دا خپل دین پریک دی او استاسو ردین تابیداری به وکي و ما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی بعض ردیونه تابیداری کوون کی د قبله د بعضو د یهود او د نصارو په خپل من کې من قبله اختلاف نو دا ورته کې وسو سره د کوي یا ولي کوي ځان سره چې دا غو په خپل من کې د قبله په واره کې کم اختلاف دی نو مفسرین لیکلی دي یهودیان و صخرا د بیت المقدس ته قبله ویلله صخرا د بیت المقدس او نسوارو بیت الشرق زید ولادت د عیسی علیه السلام اغه ته قبله ویلله ندی په خپل من کې اختلاف دی الله تعالی وی یهودیان و صخرا د بیت المقدس اغه ته قبله ویلله او نسوارو بیت الشرق زید ولادت د عیسی علیه السلام اغه ته قبله ویلله نو اللہ وی دیو پخپل من کم اختلاف شتا دے وما بعضهم بتابع قبلت بعض او ندی بعض ردینا تابداری کون کی دی قبلی دی بعضو ولینی تبعتا احواهم من بعد ما جاکا من العلم انکا ایدل من الظالمین ولینی تبعتا مبسرین لکلی دی پدی کی خطاب دے نبی علیہ السلام تا او مراتنا امت دی نبی علیہ السلام دے اخلق پختو کی وی لوری تا تویم او انگوری تای واورا نو اسی وی یوتا خلیکن او ری بلتا ولینی تبا تا افاهم نبی علیہ السلام دا دیو دا خواہشات و تابیداری نکولا کو ماو تا تیوی ولینی تبا تا افاهم او کچری تابیداری اکلا تا دا خواہشات و دیو دا بی دلیل خبر دا دیو من بعد ما جاکا من العلم رست داغنا چراغلی دا تا تا علم یعنی پویا دا قرآن کریم پویا دا اللہ تعالی دا دین انکا ازل من الظالمین تفسیر جلالین لکلی دی انکا ازن یعنی انی تبعت فرضن بالفرض و تقدیر کتا تابیداری اکللا دا اللہ پیغمبر خو تابیداری نکی نو اغا دا احتیاط نکار واغستا انکا ازن یقیناً توافد اغا وقتی بالفرض و تقدیر کتا دا دیو تابیداری اکللا لمن الظالمین خامخات تبر ظالمانو نشئی بس تو بیا ظالمی نو دا اللہ پیغمبر تا چی اللہ تعالی دا سوئے کتا دا یہود و دا نصاراو تا بیداری اکللا نو تب ظالم شی نو را دی زمانی ملعی سیبا و شیخ سیبا او دا دی زمانی پوجیان و پولیس چی دا یہود و تا بیداری کئی ناغب ظالمان و بیدین نی دا اللہ پیغمبر تا اللہ وی کتای تا بیداری اکللا نو تب ام ظالمی یعنی تبعت فردن بالفرض و تقدیر کتای تابیداری اکللا نو اگر کتد اللہ پیغمبری خطبا پا ظالمانو کی حسابی بھی انکا ازل من الظالمین اللذین آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم و ان فریق منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون دی آیات کی دا اہل کتاب و دو اقسامت اللہ تعالی اشارہ کئے یو دا حق تابیداری کون کی او دویم حق بٹا ان کی سر دا علم نا نو دا دو اقسام دی پا اہلی کتابو کی یو اغدی چاگا دا حق تابیداری کیا او دویم اغدی چاگا حق پٹی سر دا دینا چی بدے حق بانی پوئی گی سر دا علم نا اللذین آتیناهم الكتاب اغا کسان چی ورکڑ دے منگا غیتا کتاب آتیناهم راغل مخی وضاحت شوئے ہو کنا اوت الکتاب زیاد پا پلیتانو کی ذکر کی او نصیب من الکتاب چی ذکر کی گی نمگڑ مولیان او آتیناهم الکتاب چی ذکر کی گی نو اکثر دا پنیکانو کی ذکر کی گی اللذین آتیناهم الکتاب آکسان چو ورکڑ دی منگا غیت کتاب یعرفونه پی جنی حقانیت دا دی پیغمبر کما یعرفونه ابناهم لگ سرنگی پی جنی بچی خبل زامن خبل امام قرطبی غروایت دیگر کرده دی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہون روایت دیں اغدا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہون تپوسو کا ویتاسو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی پی جانے لکر زوی پشاندگی کنا اللہ تعالی خوئی دا دی سی پی جانے لکر اختل و زامن پشاندگی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہون دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہون تپوختنا وکلا ویدہ پیغمبر تا دقا سی پی جانے کنا اختل زوی ویا څنګه خبره ده؟ نو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ چې دا یهودی او بیا ایمان راوړی، هغه ته وی زماری په الله تعالی باندې قسمی او بالکل د زوینه امزیات پی جنما، ولی زکه امین د اسمان چې جبرئیل علیہ السلام دی، امین د زمکی ته چې محمد رسول الله دی وحی راوړی دا، او په هغه صفت باندې ما پی جاندلې دی چې کم صفات په تورات کې ذکر شوی وو، وی زه بالکل پی جنم، وی په یقین باندې پی جنم، او د خپل زوی په باره کې وی زه دا یقین سره نشم ویلی چې دا زما زوی دی، وی کیدای شي چې مور کم خیانت کړی، خو د پیغمبر په باره کې زه بالکل په یقین سره ویلی شم چې دا الله تعالی پیغمبر دی، امین د اسمان امین د ځمکې ته وحی راوړی ده، تورات کې هم دری ذکر شوی دی، د خپل زوی په باره کې زه په یقین سره دا نشم ویلی چې دا زما زوی دی، ځکه کیدای شي مور خیانت کړی، ماته علم نه، او د دې په باره کې زه دا یقیني ویلی شم چې او دا الله تعالی پیغمبر دی. الذين آتيناهم الكتاب، امام قرطبی دغه روایت ذکر کړی دی، هغه کسان چې ورکړ دي مونږه هغه ته کتاب، یعرفونه، دا هو ضمیر چا ته راجی دی؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی دا راجی دی صحت د دین د نبی علیہ السلام ته، هغه دین چې نبی علیہ السلام پر راتلل کړی دی، یعرفونه پی جنی هغه دین چې نبی علیہ السلام په هغه باندې راتلل کړی دی، دا ابن کثیر ذکر کړی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی کوئی دا ہو ضمیر راجر تحویل لقبلے تا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، پی جنی دیو دا تحویل لقبلے چی دا حق دے لگ سرنگی جی خپل زامن پی جنی، امام قرطبی وی دا ہو ضمیر راجر تحویل لقبلے تا. او تفسیر سراج المنیر ذکر کر دی وی دا ضمیر راجر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر کی ذکر کر دی. دری وانو مانو کې څه تضاد نشته ریکنه، نو دری وانو مانی کولای شي دری وانو صحیح دي. الذين آتيناهم الكتاب، کسان چې ورکړ دي مونږه هغه ته کتاب لره، يعرفونه في جني حقانيت د دې پیغمبر، يا في جني حقانيت د دين دغه هغه دين چې د پراتلل کړی دي، او يا في جني تحويل لقبله كما يعرفون ابناهم، لکه څنګه چې في جني دي زامن خپل. وان فريق منهم دوس، هغه دوی مډاله ذکر کړي، او یقینا وڑل اردیون علی اکتمون الحق، خاما خاپٹی حق لرا وهم یعلمون، او حال داری چی دیو پویگی پر حق باننے، یا دیو پویگی چی دا حق پٹاول گنا دا دیوانی خب پویگی دیدے کی مراد دا، و این فریقا منهم لیکتمون الحق، دا دینا مراد سشے دے دا حقنا. تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی، اے صفتو علیہ السلام دا نبی علیہ السلام صفات چې په تورات کې ذکر شوی د حق نه مراد هغه دی. دویم معنی ذکر کړی ده، لیکتمون الحق امر الکعبه، د کعبې په باره کې چې دا کومه فیصله شوی ده، دا پیجنی دیو دا حق دیو پټی، ځکه تورات کې دا ذکر شوی چې د پیغمبر قبله باغ کعبه. لیکتمون الحق صفته علیه الصلاۃ والسلام، یا دویم معنی امر الکعبه، وهم یعلمون ولا یظهرونه عنادا، دی خو پویږي خدا نخ کارا کوي، ولی د زده او د عناد د وجنه. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی، وان فریقا منهم ويقنا يدل الدين ليكتمون الحق خام خافتي حق لرا وهم يعلمون، او دی پویږي پر حق باندې، یا دی پویږي چې دا حق پټول ګناه ده. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، دی آیات کی تعریف دا حق بیان شده.